Też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kupujący miody, dżemy i soki będziemy mogli poznać ich dokładny skład. Unia Europejska chce wprowadzić bardziej szczegółowe etykiety. Pył z nad Sahary dociera do Polski i najwięcej ma go być o poranku i prawdopodobnie będzie to widać na samochodach. Prezydent USA chce rozmawiać z przywódcami Egiptu i Kataru o wojnie w Strefie Gazy. Jednocześnie Hamas otrzymał nową propozycję zawieszenia ognia. Miody, soki owocowe czy dżemy będą w Unii Europejskiej szczegółowo etykietowane, aby konsumenci znali skład i wiedzieli, co kupują. Chodzi też o ograniczenie oszustw w branży spożywczej. Unijni ministrowie rolnictwa przyjęli dzisiaj w Luksemburgu przepisy w tej sprawie. Tak mówi o nich szef resortu Czesław Siekierski. Chcemy, żeby były informacje o składzie, źródle pochodzenia surowców, co by w jakiś sposób uczyniło konsumenta bardziej doinformowanym o tym, co spożywa. Tu trzeba oczywiście utrzymać pewien poziom rozsądku. No, nie chcemy pójść za daleko, bo wiemy, że czasami przeregulowanie jest tak samo szkodliwe jak brak regulacji. Przepisy wejdą w życie za 2 lata i będą wymagały, aby w przypadku mieszanek miodów na etykiecie wymieniane były wszystkie kraje pochodzenia wraz z udziałem procentowym. Jeśli chodzi o soki, to etykiety będą informować na przykład, czy mają obniżoną zawartość cukrów, czy też obniżona zawartość cukru jest z zagęszczonego soku lub czy zawierają wyłącznie naturalnie występujące cukry. W przypadku dżemów zwiększona została minimalna zawartość owoców z 350 do 450 gram na kilogram. Wraz z bardzo ciepłym powietrzem zwrotnikowym z nad Afryki do Polski dociera pył z nad Sahary. Niebo może być bardziej mętne, a samochody przykryte cienką warstwą żółtego piasku. Strefa pyłu, zwana kalimą, będzie bardzo szybko się przemieszczała. Uwaga, z poniedziałku na wtorek oraz we wtorek nad ranem nad Polską może pojawić się chmura pyłu z nad Sahary. Stężenie raczej niewielkie, ale no może być zaskoczenie, że gdzieś tam właśnie we wtorek nad ranem niektóre samochody są troszkę bardziej zakurzone. Jakość powietrza poprawi się po południu. Grzegorz Walijewski z IMGW dodał, że w ostatnich latach pył saharyjski pojawia się w Polsce częściej i jest to związane z ociepleniem się klimatu. W tym roku kalima dotarła do naszego kraju co najmniej 5 razy. Pył z nad Sahary może nasilać objawy alergii. Prezydent Stanów Zjednoczonych jeszcze dzisiaj ma rozmawiać z przywódcami Kataru i Egiptu o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Joe Biden chce też podjąć temat uwolnienia zakładników wziętych przez Hamas. Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karine Jean-Pierre stwierdziła, że w ostatnich dniach poczyniono postępy w negocjacjach dotyczących uwolnienia zakładników. Dodała, że to na Hamasie spoczywał obowiązek zaakceptowania najnowszej izraelskiej propozycji. Wcześniej szef brytyjskiej dyplomacji David Cameron powiedział, że Hamas poznał już ustalenia. Jak tłumaczył, umowa zakłada 40-dniowy rozejm i potencjalne uwolnienie tysięcy palestyńskich więźniów w zamian za uwolnienie zakładników przetrzymywanych przez Palestyńczyków. Ponad 2-krotnie wzrosła w Niemczech liczba prób zabójstw motywowanych politycznie, poinformowała o tym tamtejsza policja, a o dane poprosili politycy skrajnie prawicowej populistycznej Alternatywy dla Niemiec. Z 9 do 20 wzrosła rok do roku liczba usiłowań zabójstwa, gdzie sprawca był motywowany ideologicznie, co w niemieckim prawie oznacza motywację religijną, polityczną lub inspirowaną wartościami innego państwa. 3 z tych ataków zakończyły się śmiercią ofiary. Policja wskazuje, że w 2 przypadkach chodziło o motywację religijną, a w 2 kolejnych o kategorię ideologia zagraniczna. Nieco bardziej szczegółowy jest opis innych przypadków przemocy, w tym pobić i uszkodzeń ciała. Za ponad 1100 odpowiadają prawicowi ekstremiści, na koncie skrajnej lewicy jest 3 razy mniej takich przestępstw. Poseł AfD, który dopytywał o te liczby, skomentował, że tysiące przestępstw motywowanych ideologicznie wymagają reakcji państwa. Ministra spraw wewnętrznych Nancy Faeser odpowiedziała mu, że Alternatywa dla Niemiec współodpowiada za rosnący ekstremizm, czego dowodem jest wzrost z 24 do prawie 30 tysięcy pozostałych przestępstw, jak używanie haseł i pozdrowień nazistowskich, czy podżeganie do nienawiści. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Iga Świątek rozpoczęła 101 tydzień na pierwszym miejscu w światowym rankingu, więc chciała uczcić ten fakt zwycięstwem. I udało się. Wygrała 6-1 i 6-0 z Hiszpanką Sarą Solibes-Tormo i awansowała do ćwierćfinału turnieju w Madrycie. Jej postawę w meczu ocenia trener tenisa Michał Dębek. Iga grała trochę bardziej zachowawczo w tym pierwszym secie, natomiast i tak dominowała nad przeciwniczką. Drugi set natomiast to już naprawdę totalny walec. Przeciwniczka wygrała tylko 6 punktów w całym secie, także to naprawdę była pełna dominacja Igi. Znakomite returny, bardzo dużo wbiłek wygrywających właśnie z returnu. Znakomita gra w korcie, odpychała te rotacyjne piłki Hiszpanki, grając po prostu ofensywnie. Myślę, że można być bardzo zadowolonym z tego, w jaki sposób Iga wygrała ten mecz. O półfinał Iga zagra z Brazylijką Beatriz Adat-Mają, która pokonała Greczynkę Sakkari. Spotkanie Igi jutro, podobnie jak mecz Huberta Hurkacza, on zmierzy się z Amerykaninem Fritzem. W Madrycie awans dzisiaj wywalczyli Włoch Sinner, Hiszpan Nadal, bezpaństwowiec Miedwiediew czy Norwek Rud. U pań Kazaszka Rybakina, Tunezyjka Jabeur, Amerykanka Keys, a na korcie właśnie walczy Aryna Sabalenka, która mierzy się z Amerykanką Danielle Collins. To Amerykanka wygrała z Białorusinką w pierwszym secie 6-4. W piłkarskiej Ekstraklasie na zakończenie 30. kolejki Puszcza Niepołomice zremisowała 1-1 z Koroną Kielce. Obie drużyny walczą o byt w Ekstraklasie i obie liczyły na większą zdobycz punktową, przyznaje trener gospodarzy Tomasz Tułacz. Jako gospodarz chcieliśmy ten mecz wygrać i zdobyć 3 punkty, bo to by nam zapewniło odskoczenie od tej strefy, a tak to jesteśmy dalej zamieszani na jeden mecz. Zobaczymy, jak kolejne spotkania się potoczą. Będziemy walczyć do samego końca i życzyłbym sobie, żeby być w tym miejscu, w którym jesteśmy na koniec. Puszcza dziś jest na bezpiecznym 14. miejscu, ma 2 punkty przewagi nad strefą spadkową, w której pozostaje Korona Kielce. Grali dziś także w Hiszpanii, grał Robert Lewandowski, to jak, który strzelił 14, 15 i 16 gola w sezonie, a Barcelona wygrała z Walencją 4-2, czyli mamy pierwszego hat-tricka lewego w Hiszpanii. Po szosach Hiszpanii jeździła dzisiaj w Vuelcie Espania kolarka Katarzyna Niewiadoma. Polka na drugim etapie zajęła 4. miejsce, a wygrała Amerykanka Jackson. Liderką jest Węgierka Blanka Vas, która dziś była druga. Niewiadoma traci do niej 17 sekund. Kolejny sport jutro o 7:00. Zapraszam. A w nocy jutro pogodnie i bez opadów. W ciągu dnia pojawi się jednak chłodny wiatr. Nad ranem od 8 stopni na Podkarpaciu do 12 w centrum i na zachodzie. Jutro od 16 stopni nad morzem do 26 na południu i do 27 miejscami na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Do wspólnego świętowania Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej zaprasza Joanna Pajkowska, żeglarka, jedyna Polka, która samotnie opłynęła świat bez zawijania do portów. Bandera to flaga państwowa z dodanym godłem. Podnoszę ją zawsze, gdy wchodzę do portu. 2 maja dołącz do milionów Polek i Polaków w Polsce i za granicą i wywieś biało-czerwoną flagę. Ty też możesz wywiesić flagę. Koordynatorem kampanii jest Biuro Niepodległa. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Seks lubi spontaniczność. Chciałbyś być gotowy, kiedy tylko chcecie? Tadalafil Maxigra daje Ci swobodę działania w ciągu 36 godzin. Tadalafil Maxigra to pierwszy taki lek na erekcję bez recepty. Nie czujesz już presji czasu i możesz długo cieszyć się seksem. Tadalafil Maxigra. W rzeczywistości nic nie działa dłużej. A teraz 4 tabletki Tadalafil Maxigra. 40% taniej. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Średnia cena detaliczna w przeliczeniu na tabletkę Tadalafil Maxigra 4 tabletki versus średnia cena detaliczna Tadalafil Maxigra 2 tabletki. Tadalafil w porównaniu z sildenafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty działa dłużej. Tadalafil Maxigra. Jedna tabletka zawiera 10 mg Tadalafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby Tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś chciałbym się zająć takimi nagraniami, które, no, były kiedyś, minęły, ale które uważam, że warte są cały czas przypominania. I tak o, na przykład na sam początek chciałbym sięgnąć do śląskiego big bandu prowadzonego przez Grzesia Nagórskiego, zwłaszcza, że to przedziwna formacja. Pozbyła się w zasadzie swojej stajni. Tak niby istnieje, niby nie istnieje, ale jednak od czasu do czasu się zbiera i gra. Gra wspaniale, tak jak zawsze. Ale ja chciałbym sięgnąć do nagrań płytowych i w pierwszej kolejności przypomnieć Państwu, no, ten pierwszy nagrany utworek, czyli Big Band Śląski Początki, napisany przez Michała Tomaszczyka, a solistami będą Bogusław Kaczmar na fortepianie, znakomicie grający mainstream, i na saksofonie troszkę bardziej i śmielej sobie poczynający Jarek Botur. We'll be right back. No i nie wiem, czy zauważyliście państwo, że cała ta melodia opiera się o motyw główny Poszła Karolinka do Gogolina. Ale o Kaliku oczywiście już dalej nie ma mowy i wszystko zaczyna się toczyć muzycznie bardziej prywatnie. No, a w tej chwili chciałbym przejść do kolejnego nagrania, które jakoś bardzo utkwiło mi ostatnio w pamięci, aczkolwiek rzecz zdumiewająca. Kiedyś wcale za tym nagraniem nie przepadałem. Uważałem, że jest takie za bardzo free, za bardzo bez sensu. To się nazywa Alcatraz i to zostało nagrane przez zespół San Francisco Jazz Collection. Przedziwna kompozycja, której autorem jest Dave Douglas, która składa się jak gdyby z pięciu trójek. Pięciu, no to muzycznie jest raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, a potem jeszcze jedna dodatkowa i to w dodatku taka dziura, w której nic się nie dzieje. Co trudniejsze, że w wszystkich improwizacjach później to wszystko obowiązuje, łącznie z tą dziurą. Ale najpierw popatrzmy na to, kto bierze udział w zespole, bo to jest znakomita ekipa. Dave Douglas gra na trąbce, Joshua Redman saksofon tenor, Miguel Zenon saksofon alt, Andre Hayward puzon, Bobby Hutcherson vibrafon, Rini Rosnes fortepian, Matt Penman kontrabas i Eric Harland perkusja. A kto gra solówki? No sami się za chwilę przekonamy, tylko zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. W zasadzie sprawia to wrażenie kompletnie muzyki free. Już chociażby te pierwsze tematyczne uderzenia akordowe to są takie, które no nie sposób podporządkować do takiego czy innego akordu. A jednak cały czas później, cały czas w czasie grania mamy pełną świadomość, w którym momencie danej improwizacji, danego tematu jesteśmy. We'll be right back. I to była kompozycja Dave Douglasa Alcatraz, a grał zespół San Francisco Jazz Collective. Natomiast przechodząc w tej chwili do następnego utworu, chciałbym się posłużyć pewnym trikiem, którym nie tak dawno już się posługiwałem, tyle że tym razem zrobiłem to w nieco innym celu. Chodzi o to, żebyście Państwo zapoznali się w miarę dobrze z melodią, z tą najprostszą melodią standardu, który za chwilę będzie grany w sposób, no powiedzmy sobie, troszkę bardziej zwariowany. I szukałem takiego prostego rozwiązania, gdzie tę melodię dobrze słychać. I niestety jedyne miejsce, jakie znalazłem, to jest orkiestra Spike Jonesa, czyli ci szaleńcy jazzowi, którzy niczego nie robili na poważnie. A ten tytuł nazywa się What's This Old Magic Called Love? Magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. The same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts its ride. And down I go. Round and round I go. Like a leaf that's caught the tide. I stay away. But what can I do? I hear name, and I'm a flame with such a burning desire that only your kiss can put out the fire. For you're the lover I've been waiting for, the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, darling, down and down I go, round and round I go. In a spin, loving the spin I'm in, under that old black magic called love. No i skoro już poznaliście Państwo tę melodię w takiej zasadniczej postaci, to teraz warto posłuchać, jak sobie na tym samym motywie zaszalał saksofonista Rick Margica, z tym, że zanim on zaszalał, oczywiście Maria Schneider ze swoją orkiestrą ukuła mu odpowiednio prowokujące tło. A więc po raz drugi That Old Magic Called Love. We'll be right back. był Rick Margica i orkiestra Marii Schneider. Jak zapewne Państwo zauważyliście, Margica potrafi zaszaleć nie tylko jeśli chodzi o pomysły, ale również o technikę. Więc może teraz dla odmiany proponowałbym coś, co wyda się kontrastowe. Ta sama orkiestra, Maria Schneider, ale utwór będzie balladą o takim lirycznym tytule My Ideal i w dodatku będzie grany tym razem solo na flygelhornie, czyli takiej łagodnej, tłustej trąbce. Wszystko powinno być spokojniutko, wolniutko, ale wcale jednakże tak nie będzie. Są faceci, którzy nawet z ballady w bardzo powolnym tempie potrafią zrobić wyścig Formuły 1. A zatem posłuchajmy, solistą jest na flygelhornie Greg Gisbert. Thank you. I to była znowu orkiestra Marii Schneider. A my w tej chwili zmieńmy jednak nastrój. Proponowałbym coś, co naprawdę jest łagodniutkie, delikatniutkie w brzmieniach, aczkolwiek sięgam tutaj w przepastne czasy. Ten temat pochodzi jeszcze z opery Za trzy grosze Bertolda Brechta. Oczywiście to nie Brecht skomponował ten utwór, tylko nadworny pianista Kurt Weill. Jedynym solistą tutaj jest Ron Carter na basie, ale przede wszystkim fascynująca jest aranżacja Gila Evansa, uderzająca w jakieś nieprawdopodobne, nieoczekiwane dźwięki w tak przecież prostej melodii. to było Bilbao Song w adaptacji Gila Evansa, a jedynym solistą był tutaj chyba Ron Carter na basie. No i na zakończenie wreszcie, drodzy Państwo, zmieniamy temat, zmieniamy zupełnie, chodzi o nowość, która dotarła do mnie prosto z Nowego Jorku, ale jest to nowość amerykańsko-polska, taka mieszanka, składanka, tylko tu muszę się Państwu przyznać do jednej rzeczy. Ja absolutnie nie przepadam za tego rodzaju muzyką, a nawet wydaje mi się, że nie bardzo ją rozumiem. Jej autorem jest Kuba Cichocki, ale ekipę zebrał sobie niezłą. Wydaje mi się, że na początku te wszystkie trafione nuty to są te, które nie zostały trafione. A jednak, jak popatrzymy z drugiej strony na występ Bogny Kicińskiej, wokalistki, to nagle wszystko ulega odmianie o 180 stopni. Wydaje się, że ta partia fortepianowa czy akompaniująca w ogóle jest bardzo precyzyjnie przemyślana, wymyślona, absolutnie podporządkowana harmonii, choć ta harmonia czasami wydaje się bardzo dziwaczna. A ja proponuję Państwu, ponieważ czasu jeszcze nam co nieco zostało, właśnie w tej chwili Bognę Kicińską, śpiewającą taką typową piosenkę. A jak zostanie nam czasu, proponuję również taki instrumentalny utworek, o którym niestety do tej pory nic pozytywnego nie powiedziałem. I to byłoby na dzisiaj wszystko. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.